राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 23 नवंबर 1996 को तथा 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा भीना स्वर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। आता है गीता में भी आता है, ये मैं मेरी का त्याग, वस्तुओं का त्याग किया जाए तो मैं और मेरा, इनका त्याग होने से पूरा त्याग होता है। मैंपन अपने में न रहे, अभिमान न रहे, मेरापन ममता न रहे। इस वास्ते कई जगह बताया है कि ममता रहे तो उसे बोध हो जाता है और अहंता रहे उसे बोध हो जाता है। ज्ञानी में, कर्म योगी में, सब किसी में भी अहंता ममता नहीं रहती। मैंपन और मेरापन, ये गहरी गहरी बात है। अगर ये गहरी बात ये है, मैंपन और मेरापन नहीं रहता है, तब वह वास्तव में वो मुक्त है, जीवन मुक्त होता है। और ये मैंपन मेरापन सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म हो जाते हैं, मतलब बहुत बारीक हो जाते हैं, तब मुक्ति तो हो जाती है फिर, परंतु फिर भी उनमें मत भेद रहता है, तो इनको दूर करना है। तो मैंपन और मेरापन क्या है? गीता में आया है कि भूमि ही आपह अनल, भूमि वायु खंग आकाश है, मन है, बुद्धि है, अहंकार, ये 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति है। कोई तुम्हारे वो लगा हुआ है ना स्पीकर, जो कुछ गलत है कहीं स्पीकर में कोई गलती है, सिट्टा बीच में आता है, नारायण नारायण नारायण नारायण। तो मैंपन मेरापन है ना, ये बादल है, तो ये दूर होना चाहिए। त्याग करे तो त्याग इसका सर्वथा, सर्वथा त्याग होने से मुक्ति है। कर्मयोग में निर्विमो निरहंकार शांति मति गच्छति, विहाय कामान यह सर्वान पुमान सर्ति निष्प्रिय, निर्विमो निरहंकार शांति मति गच्छति। वो शांति को प्राप्त होता है निर्विमो निरहंकार होने पर। कर्मयोग में, भक्ति योग में निर्मोह निरहंकार सम दुख सुख क्षमे, उसमें निर्मोह अहंकार होता है भक्ति योग में भी। ऐसे ज्ञान योग में भी अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। उसमें फर्क आया ये कि अहंकारम, पहले अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य, फिर निर्मम, मानो अहंकार का त्याग पहले आया है, पीछे ममता का त्याग आया है। और कर्म योग में निर्ममो निरहंकार, पहले ममता का त्याग है फिर अहंता का त्याग है। पर तीनों ही योग में, कर्म योग में निर्ममो निरहंकार होता है, भक्ति योग में निर्ममो निरहंकार होता है, और ज्ञान में भी, पर ज्ञान में अहंकार रहित होकर फिर ममता का त्याग होकर होता है। क्रम में फर्क आया दोनों सा। तो मैं मेरे की जीवनी गर्भनी हो संसार, दास कबीरा क्यों मदे जाके राम आधार। तो ये मैं मेरे की जीवनी, ये मैं मेरा बंधन है। विरक्त त्यागी हो जाएगा तो त्यागी हूँ, ज्ञानी हो जाए तो मैं ज्ञानी हूँ, वो कोई विशेषता, संसार में धनी हूँ, मानी हूँ, राजा हूँ, महाराजा, ये तो है ही स्थूल, परंतु इनका त्याग करके और जो साधन में लग जाते हैं, अच्छा साधन बन जाता है, तो मैं ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा विवेकी हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं योगी हूँ, मैं महात्मा हूँ, ऐसा अहंकार बहुत दूर तक रहता है। तो इस अहंकार से रहित होने पर मुक्त होता है, ऐसी बात है। तो कर्म योग से, ज्ञान योग से, भक्ति योग से तीनों से मुक्ति होती है। कोई करो तो तीनों में निर्मोह निरहंकार होगा। निर्मोह निरहंकार जब तक नहीं होगा तब तक कोई योग की सिद्धि नहीं होगी। कर्म योग साधन होता है, भक्ति योग का भी साधन होता है, ज्ञान योग का भी साधन होता है, परंतु पूर्णता नहीं होती। तो मैं और मेरा त्याग हो जाए, ना मैं रहता है ना मेरा रहता है, ऐसी एक विचित्र स्थिति होती है। तो वो साधक की हो सकती है, और मनुष्य मात्र साधक हो जाता है। मनुष्य मात्र, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी ना हो, किसी मत को मानने वाला मनुष्य मात्र हो सकता है। अपने यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश, शूद्र, स्त्रियां, पुरुष, अंत्यजी, पापी, पुण्यात्मा, कोई क्या न हो, सब हो सकते हैं। एक बहुत विलक्षण बात बताओ कि संसार में अधिकार सबको बरोबर नहीं मिलता। दो आदमी भी बरोबर नहीं मिलेंगे, धन में दो बरोबर नहीं मिलेंगे। स्थूल बात याद आ गई, पगड़ी भी एक समान नहीं मिलेगी दो की भी। मारवाड़ी में पगड़ी और है, दो पगड़ी और है, माहेश्वरी में पगड़ी और है, ओसवाड़ा में पगड़ी और है, पर ओसवाड़ पगड़ी मिलेगी नहीं, माहेश्वरी मास में पगड़ी मिलेगी नहीं, साफा राजपूत होगा साफा होता है वो भी सब मिलेगा नहीं। पाग भाग बाणी प्रकृति अक्षर वचन विवेक अक्षर मिलते, एक देश है देखे देश अनेक अनेक देश ये मिलते नहीं है, भाग भी नहीं मिलता है, ऐसी योग्यता भी बरोबर नहीं मिलती है, धन भी बरोबर नहीं मिलता है, बुद्धि भी बरोबर नहीं होती है। तो संसार में तो विषमता रहेगी ही। आज समता शब्द खाओ पियो साथे करो भ्रष्ट हो जाओ भलाई, सर्व एक तो कभी होगी नहीं, होनी संभव ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति के क्षोभ होने से, गुणों में क्षोभ होने से ही संसार होता है, तो समता नहीं हो गई। परमात्म तत्व में समता है, वहां विषमता नहीं है, वहां एक ही तत्व है उस परमार्थ में, तो वहां एक ही तत्व है, वहां योग्यता आदि का कोई भेद नहीं है। पढ़ा लिखा भी संत हो सकता है, बिल्कुल अपढ़ा संत हो सकता है, पापी से पापी भी परमात्मा प्राप्त कर सकता है, फिर पाप रहेगा नहीं। परंतु परमात्मा के विषय में किसी को निराश कभी नहीं होना चाहिए, और धनी बन जाऊं ये आशा नहीं होनी चाहिए, पूरा धनी बन नहीं सकेगा। अरे बनेगा तो विश्व भर में एक ही बनेगा, दूसरा बन जाएगा तो सर्वोपरि तो नहीं रहा ना, धनी दो हो जाएंगे तो सर्वोपरि धनी तो नहीं रहा, ऐसे धनी कई हो जाएंगे तो अलग, इधर ज्ञानी कई हो जाए, हजारों हो जाएंगे तो सर्व के सर्वोपरि हो गए, वो एक ही ऐसा तत्व है जो समता है, सब समान हो जाएगा। तो उस तत्व को प्राप्त करने में सब अधिकारी है, संसार की भोगों में और रुपये पैसे संग्रह में योग्यता में सब अधिकारी नहीं है, अलग अलग है। तो संसार की प्राप्ति के साधन दूजे हैं, परमात्मा प्राप्ति के साधन दूजे हैं। वो बात बताऊं आपको, जैसे बोलने में सब बरोबर नहीं बोल सकेंगे, पर नहीं बोलने में सब एक हो जाएंगे। जागृत स्वप्न में दो एक नहीं होंगे, मन सुषुप्ति में सो एक हो जाएंगे। अर्थ क्या निकला कि सांसारिक चीजों में दो भी एक नहीं हो सकते, परमात्मा हो जाएंगे। तो परिश्रम करने में, उद्योग करने में, पढ़ाई करने में, योग्यता में दो भी बरोबर नहीं होंगे, पर परमात्मा तत्व तो प्राप्ति में सब एक हो जाएंगे। पहले साधनों में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, लय योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, अनाश्रुति योग, कई योग है, पर योगों की पूर्णता जहां पर हो जाएगी वो सब एक हो जाएंगे। पर संसार में एक हो ही नहीं सकते, संसार में भेद रहेगा, सर्वोपरि एक ही होगा, होगा दो नहीं हो सकते, दो सर्वोपरि कैसे होंगे। और परमात्म तत्व में सब सर्वोपरि हो जाएंगे। तो वो संबंध क्या है कि जैसे माँ के लड़के हैं 10 हो, 15 हो, 20 हो चाहे, वे लड़के सब माँ को माँ कह सकते हैं, तो वे माँ को माँ कह सकते हैं। दस लड़का हो तो ये नहीं है कि दसवां हिस्सा तो माँ का होगा तुम्हारा, तुम्हारी माँ पांती आवेगी दसवां हिस्सा, दस हो रहा तो दसवां हिस्सा तुम्हारी माँ होगी, तो दसवें नहीं होगा। एक एक की पूरी पूरी माँ है, समझे ना, ठीक है ध्यान में। कोई भी बालक ऐसा नहीं कह सकता मेरी आधी माँ मेरी है आधी तेरी है, कैसा था कोई पूरी हूँ। ऐसे भगवान सबके पूरे के पूरे भगवान है, तो भगवान की प्राप्ति होने में सबके सब सर्वोपरि है, या दुनिया में दो भी सर्वोपरि नहीं हो सकते, क्योंकि परिश्रम है और जो वस्तु है ये दो चीज भिन्न भिन्न है। इनके लाखों हजारों भेद हो जाएंगे, परंतु एक तो परिश्रम उद्योग करना और एक क्या वस्तु, ये वस्तु ये बरोबर नहीं होती। ऐसे पुरुषार्थ करना उद्योग करना एक नहीं होते, इनमें भेद रहेगा, परंतु इनके अभाव में भेद नहीं रहेगा। वस्तु का अभाव और कर्म का भी अभाव, अभाव में एक तो हो जाएगी, तो संसार के अभाव में एकता है और परमात्मा के भाव में एकता है। थोड़ी बारीक वस्तु ख्याल करो, जैसे गाढ़ नींद में सब एक हो जाएंगे पर जागृत में स्वप्न भेद रहेगा, जब तक इनकी बाह्य वृत्ति है तब तक एकता नहीं होगी। तो नींद में एकता होगी है वो परवशता में अज्ञान में एकता होती है, और परमात्म तत्व में ज्ञान में एकता होती है, वो बोध एक होगा। मार्ग चलते थे अलग मार्ग होंगे, परंतु अगर ये होगा कैसे कि नारायण अरु नगर का रज्जबरा अनेक अभावे हो, किधर से आ गया सर एक, अब बिना सर से आने वाले और उद्राम से आने वाले वे आपस में फोन करे तो कहते हैं कि वो सत्संग का पंडाल कहाँ है मनोहर धोरा, मनो मनो मनो मुरली मनोहर धोरा, तो एक कहे उत्तर में है, दूसरा कहे के दक्षिण में है, आपस में लड़ाई हो गई, एक है तो पूर्व में एक है तो पश्चिम में, अब चारों तरफ से आदमी आएंगे तो कितना भेद है, पूर्व पश्चिम का भेद, उधर हम सारे कैसे उत्तर के वैसा बिगड़ने गए अकल गई तुम्हारी, दक्षिण में है हम गए हमने देखा है दक्षिण में है वो सत्या, वो भी उधर से उत्तर में मैंने देखा है, वो हम सुनी हुई बात थोड़ी कहते हैं, हमारा अनुभव है ये दोनों सच्चा है, दोनों मिले नहीं। इस तरह से संसार में सब सच्चे होते भी मिलते नहीं, तो नारायण नगर का रज्जबरा अनेक, नगर में जाने वाले रास्ता अनेक है, भावे आओ किधर से आ गया सर एक, पंडाल एक ही मिलेगा, यहाँ पहुंचने पर भेद नहीं होगा। ऐसे पहुंचे पहुंचे एक मत और अनपहुंचे मत और, संतदास घड़ी अरट की धुरे एक ही ठोर, अर्थ होता है अर्थ की घड़िया अलग अलग होती है, माला की माला है और भरी हुई चलती है बन झूलती है एक ही जगह, सब एक जगह ऐसे पहुंचे हुए महापुरुष होंगे वहां सब एक हो जाएंगे, तत्व जीवन उनकी स्वभाव में भेद रहेगा, प्रकृति में भेद रहेगा, क्रिया में भेद रहेगा, परंतु उसे तत्व में भेद नहीं रहेगा, और संसार में एक हो ही नहीं सकते, और वे दो हो ही नहीं सकते, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतो, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है और सत की अभाव, सत का अभाव विद्यमान नहीं है, सत सत ही है, असत असत ही है, सत असत दो चीज है, परमात्मा सत है संसार असत है। संसार तो प्रति क्षण बदलता है और परमात्मा कभी नहीं बदलता, क्षण में क्या कई के कई हो जाए बातों में बदलता ही नहीं हो, तो महान युग बीत जाए ब्रह्मा जी के हो चला जाए तो उसमें बदलता नहीं, उसमें परिवर्तन होता ही नहीं, उसमें परिवर्तन कैसे होगा, तत्व एक ही है वहां, तो इस वास्ते सबके सब मुक्त हो सकते हैं। मानो वस्तु क्रिया पदार्थ व्यक्ति अलग अलग, पर इनका अभाव करो तो ये हो जाएगा, इनका अभाव होगा परमात्मा भाव होगा, परमात्मा का भाव होगा इनका अभाव हो जाएगा, तो अभाव क्या है? अभाव का अभाव हो जाएगा, भाव ही भाव रह जाएगा। अभाव का अभाव क्या? संसार का अभाव है। संसार में अभाव ही भाव है ही नहीं। लोगों ने मान रखा है कि धन हो गया, मेरी इतनी विद्या हो गई, इतना मुझे मान हो गया, इतना सत्कार हो गया, इतना मैं बलवान हो गया, इतना मैं समझदार हो गया, तो ये अभिमान होता है। परंतु इसमें बरूबर नहीं होते, अलग अलग रहेगा। धनवान भी अलग अलग, वो दो धनवान बरूबर नहीं होंगे, विद्वान दो बरूबर नहीं होंगे, सब अलग अलग रहेंगे। परंतु परमात्मा में भाव है वहां, तो इस संसार का अभाव एक है, परमात्मा का भाव एक है। मानो परमात्मा का होना पर उसमें किंचित फर्क नहीं होता, और संसार के अभाव में फर्क नहीं होता, पर संसार के भाव में फर्क होता है। भाव अलग अलग होता है। तो संसार की वस्तु है ये भेद वाली है, परमात्मा तत्व है वो भेद रहित है, वहां सब मुक्त हो जाते हैं। ब्राह्मण मुक्ति, जिसको ब्राह्मण मुक्ति, ब्राह्मण की मुक्ति होती है, वैसे ही हरिजन की मुक्ति वैसे ही होती है। मेघवाल हो, नायक हो, कोई, उसकी मुक्ति वैसे ही होती है, जैसे ब्राह्मण की, जैसे क्षत्रिय की, जैसे पुरुषों की, जैसे स्त्रियों की, जैसे बालकों की, जैसे बूढ़ों की, मुक्ति कल्याण आनंद वो एक होगा सबका, विचित्रता। उनमें भी मतभेद रहेगा, पर मतभेद रहेगा सूक्ष्म अहंकार होने से, परंतु वास्तव में जो दुखों का अत्यंत अभाव और आनंद की मस्ती वो एक होती है। एक होते हुए विलक्षणता है वन में। कलयुग में शांति की मुख्यता है, ज्ञान योग में अखंड एक रस रस एकता है, भक्ति में प्रतिक्षण वर्धमान आनंद है। ये आपस का भेद है, परंतु मुक्त हो गए, बंधन नहीं होगा, ये एक बात हो जाएगी। इस बार इस संसार की और परमात्मा की एकता नहीं होती, इनका तरीका दूसरा, उनका तरीका दूसरा है। अपने लोगों में प्राय अगर ये मान रखा है कि जैसे हम परिश्रम करके और धन कमा लेते हैं, ऐसे परिश्रम करके भगवान को प्राप्ति कर देंगे, ये नहीं है। परिश्रम भगवान के लिए किया जाए तो भगवत प्राप्ति होती है, ये बात सच्ची है। सच्ची होते हुए भी ये फर्क है उसमें, कई विलक्षणता है इसमें, अलौकिकता है, विचित्रता है। तो वो विचित्रता से सबको मिल सकती है, पढ़े हुए भी मिल सकते हैं, पढ़ाओ को भी, पापी से पापी भी भगवान का प्यारा हो सकता है, पुण्यात्मा से पुण्य बड़ा पवित्र आत्मा वो भगवान का प्यारा हो सकता है। भगवत तत्व में जाने में सबका अधिकार है। आप जिसको अंतिर कहते हो, जिसको आप हरिजन कहते हो, मैत्र कहते हो, वो भी उसी मुक्ति को प्राप्त हुआ जिस मुक्ति को प्राप्त एक ब्राह्मण होता है, एक पंडित होता है, एक साधु होता है। तो ये भेद ये तो बाहर का है, ये भेद तो आवश्यक है, होना चाहिए, और वहां भेद रहेगा ही नहीं। परमात्मा तत्व में भेद रहेगा ही नहीं। पर संसार में भेद मिटा दे तो प्रलय हो जाएगा। संसार में भेद मिटा है प्रलय में, मरण में एक समान हो गए। मरण में भेद क्या हो बताओ? मरे के बाद में चाहे कुत्ता मरा हुआ हो, चाहे एक ब्राह्मण मरा हुआ, एक साधु मरा हुआ है, क्या भेद होगा? मर गया एक ही, मरना एक ही होगा ना। मरना तो कीड़ी मर जाता है, हाथी मर जाए, मन संसार का अभाव एक होगा, परमात्म तत्व का भाव एक होगा। तो इसमें संसार में क्या चाहिए? अभाव ही मुख्य है, संसार मुख्य नहीं है। अब संसार में अभेद करे सब रोटी मेटी साधक हो करो, बहुत गलती होती है इसमें। इसमें कल्याण नहीं होगा, महान पतन होगा, संघर्ष होगा, अब से लड़ाई होगी, संसार में अशांति पैदा होगी, शांति नहीं होगी। पहले वर्ण व्यवस्था थी तो लड़ाई राजपूत करते थे, राज्य के लिए राजपूत लड़ते थे। अब सब लड़े, राजपूत भी लड़े, ब्राह्मण भी लड़े, और बनिया भी लड़े, मेघवाल भी लड़े, दायक भी लड़े राज्य के वास्ते। तो 16 गुण लड़ाई हुई, 16 गुण लड़ाई होगी। लोग कहते लड़ाई मिट जाएगी, अरे मिटे नहीं है, बहुत बढ़ जाएगी एक एक काम में, नहीं तो अपना अपना काम एक में ही होती। एक बात याद आ गई लोगों की, दो ठाकुर थे, उनके आपस में हो गई लड़ाई। लड़ाई होगी तो गांव से बहुत दूर है, सीमा पर लड़ाई होती है, सीमा 5-7 कोस इधर उधर होती है, तो सीमा पर लड़ाई होती है तो लड़े तो फिर ठाकरा ने कहा सेठ को कि सेठा आप हमारे वहां पर सामान दे दो, आप जो भाव लेगा वो भाव में पैसा दे देंगे, वो हमारी दुकान कर दो। तो सेठ ने कहा भाई हम लड़ाई में नहीं जाते, मतलब आप लड़ाई की बात नहीं है, आप एक तरफ रह जाओ, सामान आप वहां ला दो, हम सामान लावे लड़ाई करें, सामान मिल जाने हमारे वहां तो हम लड़ाई ठीक कर सकते हैं। तो मोदी वो तोल दो आना, मोदी वो मारवाड़ी भाषा में, तो वो मैंने तोल दो, आज की भाषा में राशन मान दे दो। तो वहां कहू देखो ठाकरा मैं बाणिया हाँ लड़ाई में नहीं जाऊं, तो कोई लड़ाई था क्या जरूरत है, हमारे 100 है हमारे सूरवीर, तो 100 सूरवीर है कि 100 पचे मे क्यों बताओ, 100 मरे दोनों मरी भाई आज याद नहीं मी तो भाई गाँव रहा, तो 100 पचे मे क्यों मैं नहीं जाऊं लड़ाई में। तो संसार में तो लड़ाई में आपको आना पड़ेगा, उस परमात्मा के प्राप्ति आनंद में जो होगा सभी आनंद मिलेगा, और यहाँ तो मेरा 100 पचे खुद मरना ही पड़ेगा, लड़ाई है वो तो संसार में क्यों बात है महाराज, कितना ही आप पढ़ जाओ, कितना ही राजा बन जाओ, कितने ही धनवान बन जाओ, कितने ही विद्वान बन जाओ, कितने ही बलवान बन जाओ, तो अंत में तो 100 प्रतिशत बड़ी आवेगी वो भरी कभी आवेगी। तो परमात्मा की प्राप्ति होने पर जो एक आनंद है विलक्षणता है वो संसार में कभी हो सकता नहीं, हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, चारों बातें पहले कभी संसार में हुआ नहीं, अभी वर्तमान में है नहीं, अगर ही कोई बरोबर होगा नहीं तो कोई बरोबर हो ही सकता नहीं, वो प्राप्ति परमात्मा की मनुष्य जन्म में सफल है। मनुष्य जन्म में कोई क्या ना हो, स्त्री हो पुरुष हो बड़ा हो छोटा हो राजा हो महाराजा हो भिक्षुक हो भिखमंगा हो परिंद्रपति हो करोड़पति हो, संसार में कई भेद होने पर भी परमात्मा तत्व एक मिलेगा सबको। जैसे मैंने कहा यहाँ किधर से आओ आगे स्तर एक अंत में एक है, तो उस तत्व की प्राप्ति के सब अधिकारी है। इस वास्ते संसार में कोई बड़ाई लेना है तो नहीं मिल सकती, अरे परमात्मा की सबको मिल सकती है। इस वास्ते परमात्मा प्राप्ति से कभी निराश नहीं होना चाहिए, परंतु तो दुख की बात यह है कि आज धन से निराश नहीं होते, मान आदि से निराश नहीं होते, पद से मिनिस्ट्री से निराश नहीं होते, अरे भगवान से निराश हो रहे हैं, तो भगवान की प्राप्ति हमारे को नहीं हो गई, भगवत प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है। जिससे निराश नहीं होना चाहिए उससे तो निराश हो रहे हैं, और जिससे आशा पूरी हो ही नहीं सकती उसमें आशा कर रहे हैं, ये बड़ी गहरी बात है। ख्याल आ गया ना, संसार का तो अभाव मुख्य है, परमात्मा भाव मुख्य है, अभाव में तुम्हारा अभाव ही रहेगा, कितनी प्राप्ति होगी फिर भी अभाव रहेगा, और परमात्मा प्राप्ति फिर अभाव का ही अभाव हो जाएगा। मौत भी मर जाएगी, ब्रह्म अगन तन बीच में मत कर काट है कोई, उल्ट काल को खाते हरिया गुरु मोहे, मौत सबको खाती है परंतु परमात्मा तत्व की प्राप्ति पर मौत कोई खा जाता है, मौत आती ही नहीं बेचारी नदी भी नहीं आ गई, मौत ही मर जाती है, इस मौत निगोड़ी को मौत न आई, मौत को मौत आ जाती है, ऐसी बात है। तो मौत की मौत हो जाए वो उद्योग है हमारा, हम जो सत्संग करते हैं सत का संग है, सत की मौत नहीं होती, सत का अभाव नहीं होता, सत की मौत कैसे, मौत से सत कैसा ना भाव विदेश सत्य, सत का अभाव नहीं होता। उस सत्य तत्व की प्राप्ति के लिए ये सत्संग है, सत्संग सत में प्रेम हो जाए तो उस तत्व की प्राप्ति के लिए उद्योग है। अब इस विषय में मुझे आपके शंका हो तो बोलो, थोड़ी बात गहरी है, मैं है काम की चीज समझ में नहीं आया तो बताओ शंका रही, तो सार बात ये है कि संसार का तो वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है, संसार की तो अप्राप्ति नित्य है और परमात्मा की प्राप्ति नित्य है। संसार तो मिलेगा नहीं पूरा किसी को ही, और परमात्मा मिले तो अधूरा मिलेगा नहीं किसी को ही, पूरा ही मिलेगा। जैसे 10 बालकों की माँ पूरी माँ है सबकी, ऐसे परमात्मा हमारे पूरे हैं, एक एक है। आप चाहे लाखों और अरबों आप हो जाओ, भगवान सबको पूरे मिलेंगे। इनके अरब है तो अरब हिस्सा होगा, ऐसा नहीं, पूर्ण है। उसकी प्राप्ति करने से ही मनुष्य जन्म सफल है, और उसकी प्राप्ति नहीं करो तो मनुष्य जन्म सफल नहीं है, मनुष्य अपना पूर्ण नहीं हुआ। तो उस तत्व को प्राप्त करना है, ऐसी बात है। परमात्मा प्राप्त है ऐसा हम विचार कर ले तो प्राप्त है, पर प्राप्त को आपने अनुभव किया नहीं ना, आप तो अप्राप्त की तरफ ही दौड़ रहे हो। अब पूर्व की पूर्वी तरफ दौड़े तो पश्चिम वाली चीज कैसे मिलेगी? पश्चिम मौजूद है, पश्चिम भी मौजूद है, पर दौड़ता रहे पूर्व की तरफ पश्चिम कैसे मिलेगी? नाशवान की तरफ ही चाहो तो अविनाश तो सदा है, सब में है, अरे पूरा को पूरा है, सब में पूरा परमात्मा है। ब्राह्मण में ज्यादा हो, साधु में ज्यादा हो, स्त्रियों में ज्यादा हो, पुरुषों में ज्यादा हो, किसी में कम हो, ऐसा नहीं है। और पूरा को पूरा, जैसे माँ सबकी पूरी माँ में पूरी की पूरी, ऐसे पूरी एक है सबकी। परंतु अधूरे की तरफ ही दृष्टि है, उसको कैसे मिलेगा? मैं इधर देख रहा हूँ, पूर्व की तरफ पश्चिम तरफ कैसे दिखेगा? संसारी तरफ देख मिटाने के बाद फिर महाराज सब सर्व को सब पूजा है। यो माम एवं असंगूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम सर्वमित, सब जान गया। यदि आत्मा नहीं ज्ञातव्य हो, जानना बाकी नहीं रहता, पाना बाकी नहीं रहता, करना बाकी नहीं रहता। तीन शक्ति है, करना भी बाकी नहीं रहता, जानना भी बाकी नहीं रहता, पाना भी बाकी नहीं रहता। करना सब काम कर लिया, जानना सब जान लिया, पाना तो पूरा पा लिया, अब बाकी नहीं रहता। ऐसे तत्व की प्राप्ति आपको हमारे को सबको हो सकती। नारायण नारायण नारायण नारायण।